zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obecny premier Mateusz Morawiecki otrzyma od prezydenta Andrzeja Dudy misję stworzenia nowego rządu. Decyzja prezydenta jest zgodna z konstytucją, tak mówią z kolei posłowie PiS. Jest to zielone światło do rozpoczęcia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią, donosi nasza korespondentka. Prezydent Andrzej Duda poinformował w orędziu, że powierzył misję tworzenia rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Andrzej Duda przekazał także, że na marszałka seniora Sejmu nowej kadencji został wyznaczony Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że decyzję podjął po konsultacjach z przedstawicielami każdego z komitetów, które będą tworzyć nowy Sejm. Andrzej Duda w orędziu podkreślił, że po spokojnej analizie postanowił powierzyć misję tworzenia rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. W ciągu 14 dni od tej daty prezydent powoła nowy rząd. Premier będzie miał kolejne 2 tygodnie na uzyskanie wotum zaufania, które Sejm uchwala bezwzględną większością głosów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dariusz Stefaniuk z PiS powiedział w TVP Info, że decyzja prezydenta, jeśli chodzi o powierzenie misji tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu, jest zgodna z konstytucją. Konstytucja obowiązuje, pan prezydent postępuje zgodnie z konstytucją, przypomnę, konstytucją napisaną przez lewicę. Ona nam się nie podobała jako prawicy, ale my ją szanujemy. Bardzo proszę. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przed orędziem prezydenta mówił z kolei, że umowa koalicyjna zostanie podpisana w piątek. Dodał, że koalicja jest efektem wzajemnego szacunku do siebie wszystkich koalicjantów. Uzgodniliśmy z naszymi partnerami, jak wielką szkołą jest przywrócenie wzajemnego szacunku też między wami. To nie tylko szacunku nie mojego do Hołowni czy Czarzastego, czy waszego szacunku do mnie, czy mojego do grupy wyborców, tylko żebyśmy wszyscy szanowali siebie nawzajem i także własne wybory. Szef PO powiedział też, że rozmowy koalicyjne są prowadzone w taki sposób, aby posuwać sprawy do przodu w tych kwestiach, w których nie zawsze mamy identyczny pogląd. Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówił w TVP Info, że gdyby zrealizowano zapowiedzi dotyczące likwidacji mediów publicznych, byłoby to działanie niezgodne z prawem. Byłaby to też zbrodnia na kulturze narodowej, stwierdził. Przede wszystkim media publiczne są nośnikiem kultury narodowej w sensie kontynuacji przekazu, którego w mediach komercyjnych nie ma. Tu nie tylko chodzi o publicystyczne przekazy czy dziennikarskie, które są ważne, ale nie są główną wartością telewizji publicznej czy Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie nie odniosła się do zapowiedzi obecnej opozycji, która może wkrótce przejąć władzę w sprawie likwidacji mediów publicznych. Szefowie gabinetów komisarzy za zielonym światłem dla rozpoczęcia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. W środę mają to potwierdzić komisarze na cotygodniowym spotkaniu i Komisja Europejska oficjalnie ma rekomendować rozpoczęcie rokowań akcesyjnych. Ostateczna decyzja należy do krajów członkowskich i musi być jednomyślna. Ukraina będzie zadowolona, usłyszałam od jednego z unijnych urzędników. Ważne, że rekomendacja o rozpoczęciu negocjacji będzie bezwarunkowa, powiedział mi jeden z rozmówców. Inny dodał, że do uzgodnienia są jeszcze kwestie techniczne. Ocena komisji jest taka, że Ukraina zrealizowała 90% reform, by spełnić 7 kryteriów dotyczących m.in. zmian w sądownictwie, skutecznej walki z korupcją, ograniczania roli oligarchów czy zagwarantowania praw mniejszości narodowych. Mówiła to także podczas sobotniej wizyty w Kijowie szefowa komisji Ursula von der Leyen. Wśród tych 10% jest warunek dotyczący gwarantowania praw mniejszości narodowych. O tym, że Ukraina ma zaległości, informowałam w ubiegłym tygodniu. W tej sprawie są jasne wytyczne Komisji Europejskiej, które Ukraina musi zrealizować. Nie są to jakieś zaporowe warunki, ocenił w rozmowie ze mną jeden z unijnych urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A z ustaleń naszej korespondentki wynika ponadto, że komisja zarekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Mołdawią, natomiast Gruzja ma otrzymać status kandydata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu tej nocy praktycznie w całym kraju. Na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i lokalnie nawet rozpogodzenia. Miejscami na północy oraz południu słabe opady deszczu, a w górach popada deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach będzie od 8-9 stopni na północy do 13 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. A przed nami reportaż już za 3 piosenki. Reportaż prosto z toru żużlowego w Lublinie, z samego serca motoru Lublin. Where you going with that gun in your hand? Może jak zwykle zacznę od kilku informacji na temat Speedwaya, bo tak się mówi o żużlu na świecie. Za początek żużla, nazywanego wtedy w języku angielskim dirt trackiem, uznaje się zawody motocyklowe na torze do wyścigów konnych w australijskim West Maitland, zorganizowane 15 grudnia 1923 roku, czyli w grudniu będzie 100 lat. Za głównego pioniera sportu żużlowego uznaje się Johnny'ego Hoskinsa. To on rozpowszechniał wyścigi na motocyklach, najpierw w Australii, a następnie w Anglii. Thank you. to początki żużla w Polsce, to wczesne lata 30. XX wieku. Używano wtedy niezmodyfikowanych maszyn drogowych o różnych pojemnościach silników. Rozegrane 7 sierpnia 1932 roku w Mysłowicach zawody indywidualne uznaje się za pierwsze indywidualne mistrzostwa Polski. Through, I don't. Żużel to wielka miłość w Lublinie. Mimo kilku dziesiątek lat oczekiwania na największe triumfy, dziś klub jest wzorem dla innych organizacji w kraju. Niedawno poinformowano, że Bartosz Zmarzlik zostaje w motorze na dłużej. Czterokrotny mistrz świata będzie reprezentował barwy Koziołków przez kolejne dwa sezony. W historii klubu zapisał się także Marek Kępa, utalentowany zawodnik, ikona lat 80. i 90., a także jego syn i aktualny prezes Jakub Kępa. Zapraszam do wysłuchania reportażu Dariusza Urbanowicza pod tytułem Żółto-biało-niebieski świat. Reportaż w Trójce. To żółty, biały i niebieski świat. Żółtek się zacząłem interesować gdzieś w latach połowie lat 60. Bo pamiętam, że najpierw zacząłem chodzić na żużel, a potem dopiero zacząłem chodzić do szkoły. I tak jakoś to trwało. Później kibicowałem, jeździłem, zacząłem jeździć na mecze wyjazdowe. Potem zostałem sędzią żużlowym, sędziowałem kilka lat. Później pracowałem w klubie w Lublinie, w klubie w Rzeszowie. A teraz od paru lat jestem menadżerem drużyny, czyli pomagam Maćkowi Kuciapie w prowadzeniu tej drużyny. I myślę, że na razie to nie najgorzej wychodzi. Długoletni kibic drużyny Motoru Lublin, praktycznie od lat 70., czyli no, ponad 50 lat. Tata mnie zabrał jako małego brzdąca na Aleje Zygmuntowskie. Zapach, który się unosił, warkot maszyn tak mnie wciągnął, że później przez, no, do dnia dzisiejszego. Moi przedmówcy jeszcze nie wiem, czy byli na świecie, bo jeszcze pamiętam czasy w Lublinie Ligi Przyjaciół Żołnierza. Stanowił klub żużlowy, drewniana trybuna na Zygmuntowskich i jako mały kajtek z tatą moim, żeśmy właśnie na tej trybunie zasiadali i oglądaliśmy takich zawodników, tam Pruchniak, Stawecki, Szwendrowski. To były lata, tam koniec 50. chyba lat, prawda? Potem motor przyszedł, to chodziłem już na motor. Już nawet sam chodziłem, próbowałem. Znaczy już w późniejszych latach, jak ożeniłem się, nawet synów zaszczepić, ale jakoś nie za bardzo, więc ja zostałem sam i wychodziłem na te zawody. To fanatyczni, wieloletni kibice Motoru Lublin, panowie Jacek Żółkowski, Jarosław Lezień i Darek Kozicki. A teraz prezes Jakub Kępa, współautor biznesowego, a co za tym idzie, sportowego sukcesu klubu z ostatnich lat. To jest tak naprawdę właśnie rola moja, Piotra Więckowskiego. To my gdzieś tam chodzimy, rozmawiamy, namawiamy do współpracy i to jest nasza ciężka praca przez te ostatnie lata. To nie jest tak, że my to zrealizowaliśmy w ciągu jednego roku, tylko to jest ostatnie 6 lat. My znaliśmy swoje miejsce w szeregu, będąc w drugiej lidze, bo nikt nie wierzył w to, że przyszli panowie i odbudują od razu lubelski żużel, więc to jest naprawdę ciężka, mozolna praca przez ostatnie lata, która zaowocowała aktualnymi sukcesami. Zostało jedno okrążenie. Motor Lublin będzie trzecią drużyną w tym XXI wieku, która obroni tytuł mistrzowski po Unii Tarnów, po Serii Unii Leszno. Motor Lublin nadal drużynowym mistrzem Polski. Znaczy, wydaje mi się, że my tak naprawdę od tych 6 lat już tworzymy nową historię. Lublin żył przez kilka dekad tak naprawdę wicemistrzostwem Polski, przyjściem Hansa Nielsena do Lublina. W kasku czerwonym wystartuje Samer Molenko, w kasku niebieskim Tomasz Golob, w białym Hans Nielsen i w żółtym Rune Holta. Tomasz Golob i Hans Nielsen tuż koło siebie. Oni będą się bacznie pilnowali. Dlaczego? Powiem państwu, po 30 latach od zdobycia srebrnego medalu powtórzyliśmy ten sukces. Zdobyliśmy srebro wtedy też w finale we Wrocławiu. Teraz obroniliśmy tytuł mistrzowski, więc ta historia w naszym wykonaniu tutaj jest już bogatsza, bo już 3 medale drużynowych mistrzostw Polski. Nie zapominajmy też o medalach mistrzostw Polski par klubowych, seniorów, juniorów. Indywidualne przejście Bartosza Zmarzlika jako pierwszy zawodnik Motoru Lublin zdobywa indywidualne mistrzostwo Polski, broni tytuł mistrza świata. Mateusz Cierniak, który zdobywa rok po roku tytuł najlepszego juniora na świecie, więc to są już naprawdę olbrzymie sukcesy. Żyliśmy tą historią z lat 90. zdobycia tego srebrnego medalu. Ja oczywiście szanuję wszystkich, którzy próbowali jakby podtrzymywać, ratować ten żużel przez te lata, który był w takim niebycie. funkcjonowało to, jak funkcjonowało. Żużel ogólnie zawsze w Lublinie cieszył się dużym zainteresowaniem. Nawet przed Hansem Nielsenem. Potem było takie apogeum, a Hans przyszedł, prawda? Tysiące ludzi, nie tylko z Lublina, ale z całego regionu przyjeżdżały tutaj na mecze żużlowe. Potem wiadomo, przyszedł okres porażek, więc to zainteresowanie zmalało. Ale w momencie, kiedy Kuba Kępa i Piotrek Więckowski jakby przejęli to i zaczęli to prowadzić bardzo profesjonalnie. Potrafili zdobyć sponsorów, potrafili zdobyć zainteresowanie widzów. Ja pamiętam pierwsze lata, kiedy banery reklamowe z zawiadomieniem o terminie meczu były na każdym skrzyżowaniu, na każdym trawniku stały. To spowodowało, że tych ludzi zaczęli coraz bardziej przychodzić na ten żużel i w pewnym momencie okazało się, że nie przyjście na żużel to jest dyshonor. Jak to na żużlu nie byłeś? A potem od 6 lat jest tak, że ludzie chcą chodzić na żużel, ale od 6 lat nie można kupić biletów na ten żużel. To jest zakup biletu, to jest coś takiego, jakby się w Totka wygrało. Kilka tysięcy biletów jest sprzedawane w Lublinie w ciągu kilkudziesięciu sekund. To jest po prostu rzecz niebywała. Panie prezesie, dlaczego żużel w Lublinie upadł? Z czegoś to wynikało. No był tutaj przecież Hans Nielsen, był pański ojciec przecież, no też motorem tutaj napędowym tego klubu i nagle się coś stało. Co się stało? Ciężko mi jest oceniać ludzi, którzy prowadzili wcześniej klub żużlowy w Lublinie. Mogę wypowiadać się tylko na nasz temat, że dobrała się odpowiednia grupa ludzi, ludzi z pasją do motosportu, która czuje tak naprawdę motosport, żużel, Piotr Więckowski, który działa tutaj ze mną, jego córka Ola Marmuszewska, wywodzą się z motokrosu. Ja też gdzieś tam ten krótki epizod w motokrosie miałem. Natomiast no ja wiadomo wychowałem się przy żużlu i inaczej postrzegam wiele tak naprawdę spraw związanych, czy to tutaj z zawodnikami, czy marketingowo, no to już jest jakby całkiem inne pokolenie, więc no wydaje mi się, że robimy to naprawdę na wysokim poziomie i ja osobiście czerpię wzorce gdzieś tam z Formuły 1, z wielkich jakichś wydarzeń sportowych i zawsze podpatruję najlepszych. Witamy w Maxi Pizza Lublin. Ja jestem Klaudia, kelnerka. Ja jestem Magda, kelnerka. Pracuję tu od samego początku, przeżyłam wszystkie żużle. Mamy zdecydowanie za dużo chętnych na przebywanie na sali niż mamy tu miejsc, bo tu są sytuacje takie, że często klienci, jak i kibice, no stoją i jedzą po prostu na stojąco, ale przez to, że u nas jest fajna atmosfera, to my również się cieszymy, że jest tak duże, że tak powiem, zapotrzebowanie, żeby tu wszyscy byli, także robimy co możemy, żeby każdy miał swoje miejsce w miarę możliwości. Szczerze mówiąc, tu są wszyscy. Tu są bardzo młode osoby, przychodzą i rodziny, i dzieci, i przychodzą starsze osoby, i przychodzą takie najbardziej oddane motorowi, tak? Bo oni tak naprawdę starają się zawsze o oprawę, o wszystko, także oni to są, tak naprawdę trząsą tym wszystkim i mają serca do tego sportu, żeby jednak, no, wspierać tych naszych zawodników. Kibice tutaj ustawiają się w takim wężyku jak ściana i po prostu wszyscy tańczą walczyka i często my tutaj też za baru śpiewamy razem z nimi, bo jest naprawdę wspaniała atmosfera. Tańczymy walczyka, walczyka, kibice. Tańczą go kibice, kibice, kibice, tańczą go kibice motoru z Lublina. To u nas wygląda. Ja przypomniałem sobie jeszcze a propos tego fenomenu lubelskiego, takie zdarzenie chyba z pierwszego roku w Ekstralidze, kiedy jeszcze bilety można było kupić w kasach, bo w tej chwili nie ma sprzedaży w kasach, wszystko się odbywa internetem. I odbywał się jakiś trening w Lublinie. Po treningu Maciek robił tor, więc trwało to trochę dłużej. Wyjeżdżał ze stadionu, było dobrze po 22:00 i nagle zobaczył grupę ludzi przed stadionem i spytał się, o co chodzi, czego stoją. No stoją, bo rano będą bilet sprzedawać. Także to wróciły lata gierkowskie. Wieczorem stawali w kolejce, żeby rano kupić bilety. Stali całą noc. To po prostu rzecz, no niebywała, ale tak było. Diametralny doping zmienił się z chwilą powstania tego nowego podmiotu, nowego klubu, bo tak to trzeba traktować, jak Piotr Więckowski z Kubą Kępą i jeszcze Jarosław Skiba z Pitcar. Zaczynali od drugiej ligi, bo wtedy był rok przerwy, Motor nie brał udziału w poprzednim sezonie w rozgrywkach i ja wtedy przyszedłem już z całą rodziną na stadion. Bilety jeszcze wtedy można było bez problemu kupić. Jak za pstryknięciem wszystko totalnie się zmieniło. Powstał doping, organizacyjnie wszystko było, to była druga liga, dopięte na ostatni guzik. Pięknie było, zaczęła się taka atmosfera, że to spowodowało, że na drugiej lidze, gdzie mecze, umówmy się, nie były w większości ciekawe, stadion był wypełniony. To był ewenement i od tego zaczęła się moda na Żużel w Lublinie. Później klub się rozwinął marketingowo, koszulki, czyli żółto. Lublin, no, jak się ogląda stadion z góry, to jest żółto, jak na łące. To jak koledzy mówili o tym kibicowaniu, do tamtego fenomenu w latach tam 70. czy nawet później jeszcze 80. to nie było takiego, bo troszeczkę wtedy kibice byli tacy bardzo szowinistyczni. I dopiero później, ja pamiętam, że miło było, to chyba jeszcze wtedy nie było motoru, tylko chyba TZ Lublin, tak się nazywało. Wtedy były takie oznaki na trybunach, że coś może z tego wyjdzie. Bo na przykład część trybun wulgarnie, biorąc przykład z meczów piłkarskich, okrzyki, śpiewy, jakieś coś takiego. A część trybun mówiła, to idźcie na ten mecz piłkarski, to tutaj jest żużel, to jest co innego, nie? I już byli tacy ludzie, którym to się nie podobało. Nie wiem, czy oni jeszcze w tej chwili są, bo to kawał czasu minęło. Mnie się co w żużlu podoba. Przychodzę, mam program, mam 7 czy 8 zawodników jednej drużyny, nazwiska, kiedy jadę, w jakich kaskach jadę, mogę sobie zapisać, że ten był pierwszy, ten był drugi, tu była zmiana jakaś. Prowadziłem te programy, potem oddałem takiemu panu dziennikarzowi z Torunia, Frasińskiemu, te wszystkie moje programy z lat jeszcze właśnie 60., 70., aż praktycznie do czasów tutaj bieżących. To wszystko, kto upadł, kiedy upadł, na którym okrążeniu, no, można było potem czytając, ten kto się zna na żydu, czytając taki program, to sam otworzyć cały mecz praktycznie. I dużo miał pan tych programów? No, sporo było i kolekcjonowałem tygodniki żydowe od początku istnienia w ogóle, to myślę, że 8-9, tak. No, to około 20 lat to wszystko przekazałem właśnie jemu. No ja ze względu już na wiek i troszeczkę względu na stan zdrowia to już nie jeżdżę na wyjazdy. Chociaż pamiętam, co na wszystkie mecze ja jeździłem. Byli 7 czy 8 zawodników motoru, trener i ja. To na wszystkich meczach byliśmy i motor nie wygrał wtedy chyba ani jednego meczu. A to jeszcze było przed tym nowym klubem. Tak, tak. Wtedy jak tam nie pamiętam, jak 3 razy do Rawicza jeździłem na mecz, który się nie odbył. No w Rzeszu jest to, że jak pada deszcz, to meczu nie ma, nie? Była pogoda. I za trzecim razem, jak przyjechałem, to taki facet na bramce mówi, o znowu pan jest, to niech pan nie kupuje już biletu, niech pan wchodzi. Nie wierzyli, że trzeba 3 razy z Lublina do Rawicza przyjechać i mieć takie niepowodzenie, że 2 razy. Ale nie zniechęciło to? Pan. Nie zniechęciło. No. Wszystkie mecze wtedy chyba przegrał motor. No coś w tym jest. Tak to pan Jarek powiedział, jest ten zapach, jest ta atmosfera. Bo prawie na wszystkich stadionach naprawdę rzadko można spotkać złą atmosferę na żużlu. Kępa, żółty Załuski, niebieski Szewczyk i biały Tomik Knudsen. Pojechali! Och, proszę państwa, straszna kraksa na pierwszym wirażu. 3 żużlowców, kto to ocalał? Tomik Knudsen, a tu wszyscy leżą chyba... Poślizg patrł Marek Kępa, powodując właśnie tę niesamowitą kolizję 3 zawodników. 18 lat spędziłem w klubie, 3 lata w innych klubach. Cóż, no, udało mi się jakąś pozycję wypracować i w Lublinie, i na arenie też startując w Mistrzostwach Świata Juniorów, już jako dorosły też zawodnik i drużynówce, drużynowych w Mistrzostwach Świata indywidualnych, także starałem się i staram, tak jak podchodziłem do sportu, tak jak podchodzę do prowadzenia firmy, wykonywać to tak, jak powinno się wykonywać najlepiej i przede wszystkim szanować ludzi, szanować wszystkich ludzi. To nawiązanie tego, to co w tej chwili Kuba jako prezes szanuje zawodników, ale i wymaga. Pochodzę z podlubelskiej miejscowości. sąsiad świętej pamięci jak gdyby namówił mnie do tego, tylko może nie namówił, ale pochwalił się, że zapisał się do szkółki żużlowej, że będzie egzamin tam jakiś. Ja taki mały knotek przyjechałem na tutaj ulicę Kresową, gdzie świętej pamięci Rysio Bielecki, trener, organizował takie próby sprawności na motocyklu krasowym. No, udało mi się, że tak powiem, wykręcić najlepszy czas na tej próbie sprawności. I tak krok po kroku w kwietniu zaczęliśmy treningi, a w październiku, pamiętam, 10 października 76 roku zdobyłem licencję. Ja, Jurek Żuławski i Krzysio Kulczycki, bodajże tak. Test na motocyklu crossowym ustawione były słupki, pachołki, gdzie w momencie startu stoper idzie i do ukończenia tych przeszkód. To jakieś slalomy, tak? Slalomy, tak, jakieś zawijasy, coś, zawroty i tak dalej. Ale musiał pan jeździć na motocyklu wcześniej. Brana, no, miałem od starszego brata WSK 125. Bo to Lublin w końcu, prawda? Dokładnie, to był Lublin, gdzie tutaj obok, gdzie teraz mamy lotnisko, tam była produkcja tych motocykli i to był właśnie WSK Świdnik. 5 miesięcy później licencja, to znaczy, że już pan był zdeklarowany na bycie zawodnikiem. Powiem tak, no jakaś tam żyłka na pewno taka motoryzacyjna była od samego początku, bo tato świętej pamięci też prowadził zakład taki mechaniczny już od lat 60., więc mój rocznik jest 59., to od najmłodszych lat, że tak powiem, ręce były w towocie, takim żargonem motoryzacyjnym mówiąc. Dużo się pracowało, pomagało ojcu, stąd ten zapał i później te motocykle, motocykl ten WSK, później z klubu dostałem też taki na dojazdy, jakiś krosowo-szosowy motocykl. I tak to się wszystko zaczęło, ale przede wszystkim praca, praca, jeszcze raz praca. Ćwiczenia, praca. Traktowałem to tak, że przechodząc do przodu tak troszeczkę, później już jak zakładaliśmy firmę, to pomimo, że się pracowało na budowie jako normalny fizyczny, to godzina 21, 22 czasami zakładało się dres i jeszcze te 8-10 kilometrów się biegało po to, żeby właśnie osiągnąć jakiś wynik, żeby być sprawnym. Pański ojciec Marek Kępa to jedna z ikon motoru Lublin. Pan się wychowywał w kulcie tego klubu? To jest tak, że w jakiś sposób, no musiał się pan gdzieś tutaj pewnie od mało lata kręcić, jak to wyglądało? Oczywiście, jak najbardziej wychowałem się przy motorze Lublin i pamiętam taką zabawną anegdotę, jak zaczynałem, tak naprawdę dochodziłem tutaj, żeby działać z Piotrkiem Więckowskim. Była propozycja, żeby działać jako klub motocrossowy. Propozycja gdzieś tam nazwy drużyny. Ja powiedziałem, że jeden warunek, żebym tak jakby doszedł i przyszedł tutaj, to jest nazwa Motor Lublin i barwy żółto-biało-niebieskie. Więc to był jeden z pierwszych warunków, jakie postawiłem, przychodząc do zespołu tutaj do działania, więc wychowany jestem w kulcie motoru Lublin i pamiętam bardzo dobrze czasy i zarówno taty, który jeździł przez 17 lat w motorze Lublin, jak i Hansa Nielsena, z którym mam do dnia dzisiejszego bardzo dobry kontakt. Ja traktuję tak naprawdę motor Lublin jako swoją rodzinę. Czy to byli zawodnicy, czy zawodnicy, którzy dochodzą do drużyny, mają tutaj naprawdę opiekę z naszej strony i traktujemy ich jak rodzinę. Chciałem pana trochę namówić na takie wspomnienie, jak był pan mały, tata jeszcze jeździł. Znaczy ja mam wiele wspomnień tak naprawdę gdzieś tam z tatą, bo z braci moich najwięcej jeździłem, uczestniczyłem przy zawodach żużlowych, latając, pomagając. No na pewno z mojej pasji do motosportu, więc no mi akurat kontuzje nie pozwoliły uprawiać jazdy sportu w sportach motorowych. Ale to na żużlu się pani nie pobawi? Ja akurat jeździłem na motokrosie, ale to był krótki epizod, bodajże 3-4 lata. Później opiekowałem się bratem przez bodajże 7 lat, który jeździł na motokrosie. Wszedł później, zdał licencję na żużlu, natomiast doznał bardzo szybko bardzo poważnej kontuzji. Stracił wtedy całą górną szczękę. Potrzebne były przeszczepy, żeby odbudować kości i zamontować implanty, więc to bardzo długi taki proces i miał wtedy 18 lat, więc rodzice już po tym wypadku jakby no nie pozwolili uprawiać sportu. No i tak się gdzieś tam zakończyło. Później oczywiście było trochę przerwy, bo to jednak ta kontuzja dała się wszystkim we znaki, ale chęć powrotu do działania w sporcie spowodowała, że się po latach ja wszedłem w organizację imprez jako promotor reprezentacji Polski, ale zawsze gdzieś tam przy tym motosporcie, przy żużlu byłem, oczywiście kibicowałem, jeździłem po Grand Prix, więc no cały czas jestem gdzieś blisko żużla. Podobno do dziś nierzadko kibice skandują pana imię i nazwisko na trybunach. Tak, i to zdarza się, czy to będzie w Lublinie, czy w innych klubach, jak jestem, także miło, bardzo miło ze strony i ja jestem zawsze wdzięczny z pochyleniem głowy nad tym, że to tak właśnie się wszystko odbywa. Oj, Marek Kępa trafił na wyrwę, przekoziołkował przez kierownicę. Leży na torze, ale poruszył się. Zawodnik, który z niejednego pieca jadł chleb. Wiemy, jak często dochodzi do groźnych wypadków na polskich torach i nie tylko, na światowych także. Groźnie wyglądało, przekoziołkowała kilkokrotnie jego maszyna. Tylne koło motocykla uderzyło w kask Marka Kępy. Pochylają się w tej chwili nad Markiem Kępą lekarze. Jak pan zamyka oczy i myśli Motor Lublin, co tam się pojawia? Wspomnę tak od początku, co się pojawia. Nasze wyjazdy autosanem, gdzie cała drużyna, kierownictwo, motocykle z tyłu, jadąc do Zielonej Góry czy do Gorzowa, to pan sobie takim wyobrazi autosanem. Ja zdaję sobie sprawę, świat poszedł do przodu, wszystko się zmieniło, ale zadał pan pytanie, więc takie wrażenie z tego, że też była taka łączność tych zawodników, bo jechaliśmy te 600 czy 700 kilometrów. Spędzało się ten czas grając w karty, bo cóż było robić, albo spać, albo zagrać w karty, nie? A w co graliście? Ja w pokera, nie ukrywam, że bardzo dużo w pokera, w oczko. To jest sport szalenie ryzykowny. No. Tak naprawdę mając rodzinę, dzieci, cały czas ta ekspozycja na być albo nie być jest potworna. Zgadzam się, jest to sport, nie wiem czy dobrze powiem, ale bardzo kontuzjogenny. Dzisiaj jest troszeczkę mniej, bo te bandy są takie, a kiedyś to bezpośrednio człowiek, my byliśmy narażeni na to, że łamanie kości, czy wiele innych rzeczy, wiele urazów i tak dalej. Ja to bym napisał ze dwa tomy książek na temat kontuzji, które do dnia dzisiejszego wiadomo, że się odzywają i leczę. I co pan miał połamane? Proszę pana, obojczyk. Nie będę tu robił tych, ale jakbym panu pokazał, jaki ja jestem poszywany, poskręcany, to po prostu cały ręce, nogi w 90 stopni w lewo, 90 w prawo, także obojczyki skrócone, powiedzmy, jak we Wrocławiu był złoty kask i Olega Cieślewicz mnie tam, ja to mówię, w taki ruch zagonił, że upadłem na prawą stronę. O, to fajnie to przypomnę, właśnie wtedy Kuba miał bodajże 13 lat i też byłem z mechanikiem, gdzie we Wrocławiu tak uderzyłem, że prawy obojczyk to miałem o 4 centymetry skrócony, bo uderzyłem na prawą stronę i we Wrocławiu w szpitalu zagipsowali mnie po szyję i po jajka, popularnie mówiąc, i nie dało się jechać, bo miałem prawą rękę całą zagipsowaną, lewą tylko, że tak powiem, do obsługiwania. Ale do czego zmierzam, że Sławek Krawczyk ujechał wtedy 100 km. Mówi: Marek, ja już nie mogę. Woda na ręce. Ja mówię: Kuba, siadaj tutaj z prawej strony, ja będę jechał, a ty będziesz biegi zmieniał. I tak żeśmy przyjechali do Lublina. On zmieniał biegi. Rano, godzina tam 9 czy 10 w szpitalu wojskowym w Lublinie mi to ponaciągali, poskładali. Do dzisiaj działa wszystko, ale odczuwam te wszystkie kontuzje. Co jest takiego w żużlu? No pan ma to w genotypie na pewno, ale coś musi być takiego, że ci ludzie są uzależnieni. Te emocje tutaj na torze, tu się dzieje naprawdę bardzo wiele w trakcie tych biegów. Są wypadki, jest jazda na żyletki i ten zapach, który jest w trakcie zawodów z motocykli, więc to gdzieś tam na pewno tych ludzi uzależnia. No i oczywiście gdzieś tam ten sukces, wyniki polskich żużlowców na arenie międzynarodowej, to powoduje, że ci kibice bardzo są zainteresowani sukcesami rodaków. Jeżeli chodzi o kibiców lubelskich, to ta wierna rzesza kibiców była zawsze. Czy klub był w niebycie, czy teraz, wiadomo, przechodzimy istny szał, jeżeli chodzi o fanów lubelskiego Speedwaya. Brakuje tak naprawdę miejsc na stadionie, jak chętnych do zakupu karnetu czy biletu, więc no ja ubolewam oczywiście, że mamy taki stadion, nic nie możemy więcej zrobić. Musimy czekać, aż powstanie nowy obiekt. Mam nadzieję, że dojdzie do niego w niedługim czasie. Naprawdę nam jako organizatorom jest też ciężko organizować te imprezy masowe przy tak przestarzałym obiekcie. Na obiekcie zmieści się około 10 tysięcy osób. To też nie jest do końca mały obiekt, natomiast no chętnych jest o wiele więcej. To jaki by się przydał? Ja myślę, że spokojnie dwa razy większy obiekt na 20 tysięcy pojemności by się zapełnił w 100%. Czy jest jakieś hasło, motto, credo motoru, które panu przyświeca? Razem tworzymy historię. Za wiele nigdy nie mówiłem i nie będę mówił, ale powiem tylko tak. Cuda się zdarzyły w Lublinie, cuda się zdarzają, no i mam nadzieję, że się zdarzą. Był to reportaż Dariusza Urbanowicza zatytułowany Żółto-biało-niebieski świat. back to the start. Najstarszym i najbardziej utytułowanym klubem żużlowym w Polsce jest Unia Leszno. Posiada 18 tytułów Mistrza Polski, a początki klubu z Wielkopolski sięgają czasów przedwojennych. Jego założenie bowiem datuje się na rok 1938. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Jeśli się nie zmieni nic,